أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اَعَذَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Allahu Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bugün yine yan yana geldik. Allah'a hamdü senalar olsun. Sıcak demeden, yol uzun demeden yine Allah için yan yana geldik. Madem ki yan yana geldik, onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Ben sizlere bugün, değerli kardeşlerim, sünnetten bahsetmeye çalışacağım. Yani sünnetin İslam dinindeki yerinden, kıymetinden, kadrinden bahsetmeye çalışacağım. Nedeni ise geçmişte olduğu gibi zamanımızda da bir takım asabi ruhların, ki özellikle Kur'an'dan hareketle sünnet inkarcılığı yapmaktadırlar. Dolayısıyla sünnetsiz bir İslam anlayışı kaptansız bir araba gibidir, gemi gibidir. Yani başıboş önüne gelen her şeye çarpabilecek bir araç gibidir. Bugün sünneti inkar edenlerin de haline, ahvaline baktığınızda aynı şeyi yapıyorlar olarak görüyorsunuz. Yani Kur'an ayetlerini ne yapıyorlar? İstedikleri gibi yorumluyorlar, istedikleri gibi anlamaya çalışıyorlar. Mevzumuz, değerli arkadaşlarım, sünnetin tanımı. Onun İslam dinindeki yeri. Ayrıyeten onunla ilgili anlatılan bazı şüphe ve tereddütlerin izahı. Ben muhtasar geçeceğim. Çünkü hem saatimiz geç hem de hava sıcak. Sünnet mevzusu, değerli kardeşlerim, bilindiği gibi asırlardan bu yana üzerinde araştırmalar yapılan, münazaralar yapılan, münakaşalar yapılan çok ciddi bir mevzudur. Tabii ki her ne kadar bunun münazarasını ve münakaşasını da yapmış olsalar, bunun münazarasını, münakaşasını yapan kişiler, kimseler onu ortadan kaldırma, onu izale etme veya diğer bir ifadeyle onun insanların zihninde şüphe uyandırılması ve neticede de reddedilmesi için yapılan çabalardır, gayretlerdir. Yani Ehl-i Sünnet ki adı üzerinde zaten sünnet ehli, sünnet üzerinde asla bir münakaşa yapmamıştır. Onlar sünnetin çok değerli bir ikinci kaynak olduğundan dolayı sünnet üzerinde Kur'an'dan daha fazla çalışmışlardır. Neden? Şimdi adam bunu duyar duymaz diyor ki, yani sünnet daha mı önemli ki Kur'an'dan daha fazla çalışmışlardır. Şimdi Kur'an lafzi olarak asla ve asla herhangi bir tahrife uğramış kitap değildir. Yani lafızları olduğu gibi duruyor. Rabbimizin Kerim kitabında buyurduğu gibi inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Muhakkak bu zikri biz indirdik. Bunu muhafaza edecek olan da biziz. Bu ayeti celile gereği, ki Kur'an da zikirdendir, sadece Kur'an değildir, Kur'an'ın lafzını korumuştur. Lafızlarını korumuştur. Onun için lafzi olarak herhangi bir tahrife asla uğramamıştır. Sünnet-i seniye ise Kur'an'ın hem lafzı hem de anlamını, manasını, yani pratize şeklini koruyacak ikinci bir vesiledir. Yani sünnet olmadan Kur'an'ın korunmuşluğundan asla bahsedemezsiniz. Sünnetsiz bir İslam asla korunamaz. Lafızların korunması herhangi bir işe yaramaz. O lafızdan murad edilen manayı bilmedikten sonra lafızların sadece korunması hiçbir işe yaramaz. Adam lafzı zikreder. O lafzın hangi manaya delaleti bilinmez ise ne yapacaktır adam? Bundan kasıt şudur diyecektir Ahmet Ağa. Mehmet Ağa diyecektir ki hayır, ondan kasıt şudur diyecektir. Lafzı korunmasına rağmen manası tahrif ediliyor. Dolayısıyla ortada tahrif edilmiş bir kitap. Yani sağlıklı bir din asla ve asla yaşayamazsınız. Asla yaşanmaz. Bakın bugün sünnet inkarcılarına. Neyi ortaya koyarsanız koyun ayeti celili olarak ona hemen bir yorum getiriyor. Ve kendi aralarında bile bir anlaşma söz konusu değildir kardeşler. Halbuki Allah'a hamdü senalar olsun, Rabbimiz Kur'an'ın lafzını koruduğu gibi o lafzın hangi manaya delaletini de korumuştur. Yani sünnet-i seniyeyi de korumuştur ki sağlıklı bir İslam yaşansın. Sünnet değerli kardeşlerim, eğer lugavi ve ıstılahi olarak tarifi yapılıp kafamıza yazılması gerekiyorsa önceden de yaptığımız gibi tariflerini, ki yeniden yapmak faydalı olacaktır. Sünnet lugavi olarak, yani kelime manası, diğer bir ifadeyle mantuku dediğimiz kelime manası, lugavi manası, mantuku, bunların hepsi üçü aynı anlamda. Yol, usul, adet, iyi olsun kötü olsun gidişat, alışkanlık haline getirilen anlamınadır. İyi olsun kötü olsun. Bunun Arap lisanında, ki bu konudaki en ciddi eser İbn-i Munzir'in Lisanul Arap'tır. Burada bu kelimenin anlamı budur. Araplar sünnet denildiği zaman bunun lugavi tarifine bunu yüklemişlerdir. Tarifini yapmış olduğumuz sünnet kavramının lugat manasında kullanıldığı delillere şöyle bir göz atıyoruz. Hicr suresinde, Kehf suresinde, Enfal suresinde, Fatır suresinde birbirleriyle eş anlamlı diyebileceğimiz ifadeler. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerine istiğfar etmekten alıkoyan şey ancak evvelkilerin sünnetinin kendilerine de gelmesi yahut azabın açıkça karşılarına dikilivermesidir. Ayet bu şekliyle meallendirilmiş ama burada ayeti celilde zikredilen sünnet ibaresi kitap ve elçi geldikten sonra, kitap ve Resul geldikten sonra İnanmayanlar için Allahu Azze ve Celle'nin uyguladığı kanunu, sünnetullahı, burada sünnetullah geçer. Sünnetullah ayeti açın, sünnetullah geçer. Allah'ın kanunu, yani ne dedik az önce yukarıda? Kanun, yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, çığır dedik, öyle mi? Ondan sonra yine hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi, her kim İslam içerisinde güzel bir sünnet açar, kim güzel bir sünnet açarsa o açtığı sünnet oradan gelen sevaplar ona yazılacaktır. Her kim de İslam dininde kötü bir sünnet açarsa diyor. Şimdi burada sünnet ifadesi kullanıyor. Men senne fil İslam'ı diyor. Kim İslam'da bir sünnet açarsa, nasıl bir sünnet? Hasen. Hasen iyi bir sünnet açarsa, kötü bir sünnet açarsa. Yani sünnet değerli arkadaşlarım, kötü bir gidişat, açılan bir çığır anlamında da ele alınır. Kötü bir yol anlamında da ele alınabilir. İyi, bir yol, iyi adet bu anlamada gelir değerli kardeşler. Şimdi bu ayet, zikri geçen bu hadisi şerif anlatıldığı gibi biraz önceki lugavi tarifte adet, çığır, yol, iyi olsun, kötü olsun, alışkanlıklar anlamına, edinilen yol anlamlarına gelir. Bu bunun lugat tarifidir. Kelime anlamıdır değerli kardeşler. Istilahi anlamı ise yukarıda zikredilen manalarda kullanılmış olan sünnet kelimesi, İslam'ın bidayetinden itibaren hususi bir mana kazanmış, yine tarik yani yol, çığır, siret, adet, kanun manalarını muhafaza etmiş olmakla beraber bu manalar sadece ve sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tarikine, çığırına, açtığı yoluna, öyle mi? Allah'ın tebliğine memur ettiği bu insan, yani kötü bir yol herhalde açacak hali yoktur. Dolayısıyla sünnetin ıstılahi tarifi burada farklı bir anlam kazanmıştır. Yani hepimizin anlayacağı şekliyle sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin açtığı yoldur. Gittiği yoldur, takip ettiği yoldur, metodudur, menhecidir. Açtığı çığırıdır sünnet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti denildiği zaman bu sadece bir takım cahil insanların anladığı gibi Resulullah'ın efendim kendi inisiyatifine dayalı olarak yaptığı nafileler değil. Onun takip ettiği yolu, onun takip ettiği metodu, menheci, açtığı çığırıdır değerli kardeşlerim. Bu sünnettendir denildiği zaman bu nafilelerdendir anlaşılmaz. Bu sünnettendir, yani bu Allah Resulü'nün takip ettiği yoldandır. Eğer sünnet bu insanların dediği gibi sadece Resulullah'ın kendi inisiyatifine dayalı olarak ortaya koyduğu şeyler olsaydı, nafileler olmuş olsaydı, Allah Resulü'nün şu hadisi şerifi ne anlam ifade ederdi ki? Mesela diyor ki bir hadislerinde, her kim ki benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir diyor. Şimdi bu, nafile bir ibadeti yapmayan benden değildir anlamında değerlendirilemez. Çünkü bu zaten sair delillerde de anlatıldığı gibi yaparsan sevap kazanacağın bir şeydir. Nafile dediğimiz sünnetler. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin burada bize anlatmaya çalıştığı ki gayet açık ve nettir meselenin içerisinde olanlar için. Kim benim yolumdan yüz çevirirse o benden değildir. Onun içindir ki sünnet denildiği zaman değerli arkadaşlarım, bunun kitabı ve sünneti hakkıyla okuyan sahabe dönemi tabi'in, tebe-i tabi'in ve ehl-i sünnet dediğimiz böyle halafatlı ilim ehli insanların tarifleridir. Kitaba sünnete dayandırdıkları tarifleridir bunlar. Sonradan gelmiş efendime söyleyeyim, ilimden, irfandan nasibi olmayan kişilerin, kimselerin kendi efendime söyleyeyim kafalarına göre yorumladıkları, kendi efendim kafalarına göre efendime söyleyeyim dizayn ettikleri bir ifade, bir anlam asla sünnet olarak kabul edilmez değerli kardeşlerim. Sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yoludur. Onun açtığı çığırıdır. Diğer bir ifade şekliyle daha güzel anlaşılması için sünnet demişlerdir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kavilleridir, sözleridir. Sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleridir, yani yaptığı şeylerdir. Sünnet demişlerdir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takrirleridir. Diğer bir ifadeyle tasvipleridir demişlerdir. Bunların şimdi din anlamına, hepsini toparladığımızda din anlamına geldiğini ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz diyor. Kavilleri bak diyor. Yani bu ve emsali delilleri ortaya koyarak demişlerdir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kavilleri, sözleri dindir. Onun takip ettiği yoldur, sünnettir. Kavilleri, sözleri, size neyi emrettiysem onu alın, neyi yasak ettiysem ondan uzak durun diyor. Onun din adına ağzından çıkan her şeydir. Dinin dışında dahi olsa değerli kardeşlerim, bunu da kafanıza yazın bir köşesine. Dinin dışında dahi olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den kötü çirkin bir şey sudur etmemiştir. Ettiğinde düzeltilmiştir kardeşler. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyiyle numunedir. Ya diyor şimdi Allah Resulü'nün diyor yaptığı her şey bağlayıcı mıdır? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı her şey güzeldir, haktır de. Bağlayıcılığı o sonra konuşlanır. Yani Kur'an'ın içerisinde bile seni bağlayan şey yoktur. Yani illa bağlayıcı, illa yap anlamında değil. Mesela yine ayeti cellede Resulü hakkında ona ifade nafileten leke diyor. Yani gece namazından bahsediyor. Nafileten leke, ben hasreten Arapça ifadesini kullanıyorum çünkü Türkçede de kullanıyor. Nafileten leke, bu senin için nafile diyor. Yani Kur'an'ın içerisinde bile iyi yani ilzam edici, emirdir, farzdır, illa yapacaksın anlamında olmayan şeyler de vardır. Ama onun içerisinde olan her şeyin hak olması ayrı bir şey, bağlayıcı, ilzam edici, yapman gerekir, farzdır, vaciptir olması farklı bir şeydir. Kitabı, sünneti ikisini beraber ele aldığınız zaman değerli kardeşlerim, bunun içerisinde din adına seni bağlayan, ilzam edici olan şeyler olduğu gibi, din adına yine efendime söyleyeyim, yap anlamında, yapma anlamında, diğer bir ifade şekliyle yaparsan sevap kazanırsın, yapmasan herhangi bir şey yoktur anlamında şeyler vardır. Yani bu iki kaynağın içerisinde değerli kardeşlerim. Neden bunları izah etme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü cahil toplumumuz içerisinde Kur'an denildiği zaman içerisinde olanların hepsi farz. Efendime söyleyeyim, yapman gerekir mutlaka. Sünnet denildiği zaman işte hadisler, hadislerin içerisindekiler de peygamberin kendi inisiyatifine dayalı olarak aldığı fetvalar zannediyorlar. Ya diyor sünnet, bunu yapmasın, yapmasan da olur. Evet, yani bağlayıcılığı yoktur. Hayır. Onun için zaten biz bunları anlatıyoruz. Kur'an ve sünnet ikisi beraber defalarca anlattığımız gibi Allah'ın vahyettiği iki kaynaktır. Dolayısıyla bu iki kaynağın içerisinde emirler olduğu gibi nehiler ve muhayyer olanlar vardır. Bağlayıcı olanlar, yapacaksın illa, yapmayacaksın, bir de muhayyer dediğimiz. Allah Resulü'nün sünnetine geçtiğimizde az önceki dedik ya kavilleri, fiilleri ve takrirleri. Şimdi delillere dayalı olarak kavilleri üzerinde durduk. Dedik ki kavilleri ne demek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem din adına burada haktan başka bir şey çıkmaz diyor. Kavilleri onun dindir. Kavil sözdür. Fiilleri din adına onun yaptığı her hareket değerli kardeşlerim sünnet ifadesi içerisine girer ve dinden olan şeylerdir. Vahye dayalı olan şeylerdir kardeşler. Takrir, diğer bir ifadeyle tasvip dedik. Ne demek tasvip? Takrir ne demek? Bunu da anlatmışızdır defalarca. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir şey yapılır. Veya bir şey söylenir. Allah Resulü'nün buna sukutu, hoş karşılaması, sukutu onun takriri sünnetidir değerli kardeşler. Tasvibi sünnetidir. Çünkü ona hiç kimse kalkıp bunu yapamazsın, bu haramdır, şudur, budur diyemezsin. Bu Resulullah'ın yanında yapıldı, o ses çıkarmadı. Sen kimsin? Sen necisin? Bu en kaba tabiriyle denilebilir değerli kardeşlerim. İslam dininde sünnetin diğer bir müteradif anlamı hadislerin. Adam şimdi sünnet ne, hadis ne, güya kelime oyununa giriyor. Demagoji yapıyor. Yani seninle münazara münakaşa yapacak. Geçenki burada oturduğumuz arkadaş gibi. Kelimelerin anlamını dahi bilse bari. Soruyorum bir kelime, kelimenin anlamına kendisi bir şeyler yüklüyor. Olmaz kardeşim. Bu kelime İslami ise buna yüklenen mana İslam olacaktır. Yani İslam'ın yüklediği manada sen onu manalandıracaksın. Yoksa herhangi bir kelimenin sizde bulduğu anlam, başkalarında bulduğu anlam farklıdır. O gün misal verdiğimiz gibi. Eli uzun bizde hırsız anlamındadır. Öyle mi? Hırsız anlamındadır. Araplarda eli uzun infak edeceği anlamdadır. Bu onların yaşantısında, mecazlarında, kinayelerinde efendim, yani kendi aralarında, yaşantılarında bunlar anlatılan şeylerdir. Onun için o gün buna hangi mana yüklendi ise bunu yükleyeceksin. Adam cuma kılmıyor, cumadan uzak duruyor. Ondan sonra ya niye yapıyoruz diyor ki biz köleyiz diyor efendim. Kardeşim köle Yani bu ifadeyi İslam'dan alıp altını sen doldurmayacaksın. Kölenin anlamı nedir? Yani İslam'da kölenin anlamı nedir? Onun için biz kelimelerin hem ıstılahi hem de ıstılahi zaten İslami'dir. Hem de kelime anlamı, mantuku dediğimiz. Onun için böyle ikiye ayırarak, yani kelimenin mantuku dediğimiz ayrıdır. Mesela mantuk, kelime anlamı dediğimiz, mesela salat. Kur'an'da bunun kelime anlamı nedir? Duadır. Ama buna ıstılah manada ne yüklenmiştir? Namaz kardeşim. Kulli ibadiyellezine amenu yuqimussala okuduğumuz zaman iman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. İman eden kullarıma de ki dua etsinler değil. E sen İslam'ın bu anlamda ıstılahi tarifini göz önünde bulundurmaz isen hadis inkarcıların yaptığı gibi dua eder geçer gidersin. Onun için bunlar bizim için çok önemlidir kardeşler. Köle demişse İslam köle alınır satılır. Seni kim alıp satıyor kardeşim? Sen bırak köleliği. Sen adamlara kabadayılık yapıyorsun. Senin açtığın camide kılmıyor mu lan cima? He. Adamlara efelik yapıyorsun. Sen efelik yapıyorsun aslında. Sen köle olsan aslında cuma kılacaksın. Ne diyorsalar onu yapacaksın değil mi? Yani adamlar kelimelerin içlerini de boşaltmışlar. Kendileri bir şeyler dolduruyorlar. Bu misal yerinde olur. İnşallah bir şeyleri de anlamış oluruz. Köle alınan satılan, efendisinin izni olmadan bir yere gidemeyen, sen bu ülkede kimseden izin alıp bir yere gitmiyorsun. Adam hemen değerlendirdi. Almanya'ya gidemiyorsun ya diyor. Almanya'nın kendisi koymuyor sen. Almanya giremezsin diyor. Sen bu ülkenin içerisinde kimden izin alıp nereye gidiyorsun? Nereden çıktı bu köle anlayışı? Sonra bu ifadeyle de baltayı taşa vuruyorlar. Sen köleysen avradın da cariye. Kabul ediyor musun? Varlı satarlar vallahi bak. Şimdi sen köleysen avrat da cariye olur bak ister istemez. Yani bu misallerle değerli arkadaşlarım, kelimelere birilerinin farklı bir şeyler yüklemeye çalıştığı zaman bu nerede geçiyor? Yani Arapça bir ifade ise nerede geçiyor? Bu lisanul Arap. Yarhamukallah. Arapçada nerede böyle bir şey var? İstilahi tarifte ise kim yüklemiş buna? Yani? Bunun delilini isteyeceğiz. Adam diyor işte bu benim yorumum diyor. Sen kimsin? Sen kimsin sözüne de şey yapıyor. Hemen eşeğe ters biniyor. Bu illa geçenki arkadaş için değil. Yani bu tip insanlar hemen bu anlamda bakarsınız. Affedersiniz eşeğe ters binenler. Sen kimsin? Ya tabii ki sen kimsin? İslam söz konusu iken sen kimsin? Bunu Ebu Bekir ve Ömer'e söylemişler. Hafanıza taş yağar demişler. Ben Allah Resulü dedi diyorum, siz kalkmış Ebu Bekir'den Ömer'den bahsediyorsunuz. Sanki burada Ebu Bekir ve Ömer kötüleniyor. Kardeşim, burada Allah Resulü'nün sözü varken onun haricinde hiç kimsenin sözüne itibar edilmez anlatılıyor. Bizim bu şekildeki ifademiz, ibaremiz de kardeşim, senin ve benim sözüm İslam'ın sözünün yanında ne ki? Biz kimiz ki? Doğrudur bu. Tabi İslam'ı yücelteceksin. Onu yüceltmezsen kendini alçalırsın. Hucurat suresinin baş tarafında dediği gibi. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin diyor. Bunu her zaman dediğimiz gibi sanki bir yarış yapıyoruz, koşu yapıyoruz da onların önüne geçmeyin mi anlaşılır? Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Ne demek bu? Allah'ın sözünün, Resulünün sözünün üzerine söz takdim etmeyin. Diğer bir ifadeyle ayet ve hadisin üzerine söz takdim etmeyin. Sünnet değerli arkadaşlarım, dersimizin girişinde de ifade ettiğimiz gibi gerçekten dini yaşamada olmazsa olmaz değerlerden bir tanesidir. Kur'an'ı anlamada mutlak ona ihtiyacınız var. Kur'an'ın izahı, beyanı, tefsiri nasıl, ne şekil anlaşılacağı yönünde senin elinden tutacak, sana ışık tutacak en mükemmel vesiledir. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederek Allah söylüyor. O söylüyor. Sana kitabı ve hikmeti indirdik. Bununla sana bilmediğin şeyleri öğrettik. Ve anzalallahu aleyke el-kitab ve'l-hikme ve allemeke ma lem tekun ta'lem ve kana fadlullahi aleyke azime. Şimdi bu ifadeler çok önemlidir. Kitabı ve hikmeti indirdik. Ardından da bununla sana bilmediğin şeyleri öğrettik. Demek ki Resul dahi kendisine indirilen vahiy ile öğrenmiş, öyle mi? Allah'ın indirdiği o vahiy ile, çünkü öyle diyor. Bununla sana bilmediğin şeyleri öğrettik. Sünnetsiz İslam asla yaşanamaz değerli kardeşler. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında andolsun ki Allah'ın Resulünde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu eden kimseler için, bununla beraber Allah'ı çok çok zikretmek isteyen insanlar için güzel örnekler vardır diyor. Allah'ın Resulünde, Resulullah'ta örnekler vardır. Her zaman okuduğumuz ayet Ahzab 21 kardeşler. Allah'ın Resulünde örnekler vardır. Bunların üzerinde ciddi anlamla durduğunuz müddetçe, bunlara kafa yorduğunuz müddetçe inanın herkese cevap niteliğindedir. Hani her zaman deriz ya işte Allah'ı zikretmek istiyor. İşte ahirete imanın var mı? Ahirete imanının varlığından bahsediyor. Resulullah kendisine örnek edinmiyor. Halbuki bak Allah'ı ve ahiret gününü arzu eden insanlar için diyor. Senin ahiretle alakalı bütün inançları Resulullah'tan geçecektir. Adam kabir azabını inkar ediyor. Ahirete imandandır kabir azabı da. Kur'an'dan bazı ayetleri alıp kendi kafasına göre yorumlayarak efendime söyleyeyim kabir azabını inkar ediyor. Veya kendisi bir şeyler oluşturuyor. Burada diyor bunu kastediyor diyor. Allah'ın kastetmediğini kendi kastediyor. Onun adına da Kur'an diyor. Ondan sonra da sana diyor ki siz diyor Allah'ın kitabına ters hareket ediyorsunuz diyor. Ondan sonra hadis inkarcılığı yapıyor. Diyor ki bu hadisler bu ayetlere ters. Ayetlere ters değil. O ayet okuyor. Oradan bir şey anlıyor. O anlayışına ters hadisleri inkar ediyor. Halbuki o ayet öyle bir şey söylemiyor ki. Öyle bir şey söylese bunlar da ters olsa kenara koy. O ayetin öyle bir şey söylediğini önce senin anlaman için sünnete ihtiyacın var. Sen nasıl Kur'an okuyorsun ki Kur'an-ı Kerim'in kendisi söylüyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Bunları, anlamlarını, yani Arapçaları, Arapçanız olmasa bile Arapçalarını ezberleyip karşıtı anlamlarını da ezberleyip onların alnının ortasına çakmanız gerekir. Bunu ezberleyin, koyun bir kağıt karşınıza, ah yazmışsınız. Onu da ezberle, onu da ezberle. Yani Arapçan olmasa bile Arapça ifadelerle bunu ezberlerseniz konuşmalarınızda daha ilmi bir seviye olmuş olur. Bu adamlar ne yaparlar? Biraz argo tabirle tırsarlar. Allah burada az önceki okuduğumuz ayeti cellede وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ bu zikri sana indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini sen beyan edesin diyor. Sen kimsin ki beyan ediyorsun kardeşim bize? Beyan izahtır, tefsirdir, tafsildir. Allah diyor ki sana biz bunu indirdik ki ey Resulüm bu zikri insanlara indirileni sen beyan edesin. Sen onlara açıklayasın diyor. Sen Kur'an diyorsun, Kur'an'dan bahsediyorsun. Bak Kur'an sana bunu söylüyor. İndirileni beyan görevi peygambere aittir. Bunları neden anlamıyoruz? Resul size neyi verdiyse onu alın. Sizi neden nehyetti ise ondan da kaçının. Allah'tan korkun şüphesiz ki Allah'ın azabı çetindir diyor. Resul size neyi verdiyse alın diyor burada. Adam diyor ki bu yani Kur'an'dan diyor bahsediyor. Ya kardeşim burada Kur'an demiyor. Resul neyi verdiyse alacaksın. Ben bunu sadece hadisle anlamıyorum bak. Resul bana neyi verdiyse Kur'an'ı da sünneti de çünkü başta bir ayet okuduk. Sana indirdiğimiz bu iki şeyle sen anladın diyor. Bununla her şeyi öğrettik sana. Şuara suresinde yine hatırlarsanız ey Muhammed biz sana vahyetmezden önce sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin diyor bak. Yani Resul din adına bir şey bilmiyordu ki. Resul din adına bir şey bilmiyordu. Allah'ın kendisine indirdiği vahiyle öğrendi. Biz inanıyoruz ki Resul namaz kıldı. Nasıl kıldı? Kur'an'da geçmiyor işte. sünnette. Zekatın nasıllığı, ne şekilde, hangi malda ne kadar, Resul de işte. Haç bilinen aylardadır, işte Resul'e bakıyorsun. Hangi ayda yaptı? Hulasa-i kelam değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Resul size neyi verdiyse alın veya Resul'e itaatle alakalı bütün ayetler umumen Kur'an'ı da sünneti de içerisine alır. Bu ayetlerin zaten nuzul sebeplerine bakarsanız inanın yani Kur'an'ı şeyler değildir. Normal bir yaşantıda mesela şu an okuduğumuz Resul size neyi verdiyse alın, neyi yasak ettiyse ondan da kaçının ayetin nuzul sebebi bakıyorsunuz ki bir bahçe sulama meselesi. Pardon, bir fey taksimatı meselesi. Yani Allah Resulü bir şeyler taksim ederken birileri ileri geri kemküm ediyor, ayet iniyor. Bahçe sulama meselesinde bir bakıyorsunuz ki güya basit bir mesele, bahçe sulama meselesinde bir bakıyorsunuz ki ayet iniyor. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ İlâ ahir فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Yani Rabbine and olsun ki iman etmiş olmazlar. Niçin? Ta ki aralarındaki çekiştikleri işlerde seni hakim tayin etmedikçe. Seni hakim tayin ettikten sonra içlerinden bir sıkıntı duymadan senin hükmüne başvurmadıkça asla iman etmiş olamazlar. لَا يُؤْمِنُونَ diyor. Bu bir bahçe sulama meselesidir kardeşler. Bundan dolayı inmiştir bu ayet, bu ayeti celile. Bir bahçe sulama meselesinde aralarında ihtilaf oluyor, Resulullah'ın yanına geliyor. Allah Resulü önce diyor şey yapsın diyor. Öbürü diyor ki o senin akraban olduğu için mi ya Resulallah diyor. Ayet iniyor. Yani bir peygamber, bir Resul akrabasından dolayı bir tolerans mı tanır? Böyle bir anlayış olabilir mi? Ayet iniyor. İman etmiş olamazlar diyor. Karşındaki Resul ya. İman etmiş olamazsın diyor. Onun sana verdiği şeyi almadığın müddetçe. Sen onu hakim tayin etmediğin müddetçe. Hem de içinden bir sıkıntı duymadan teslim olmadığın müddetçe. Biz şimdi din adına Allah Resulünden hadisler getiriyoruz. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Allah Resulünden hadis getiriyorsun, sahih diyorsun. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Rahatlıkla elinin tesiriyle kenara koyan. Yani bunu biraz da bunu biraz da Resulullah'ın kendi inisiyatifine dayalı olarak aldığı fetvalar, verdiği içtihatlar zannediyorlar. Yani bunun vahye dayalı olduğunu da zaten bu tipler kabul etmez. Bu tipler bunu kabul etmiyorlar. Evet. Kaynak sorunu. Bu kaynağın da vahiy olduğunu kabul etmediğimiz müddetçe. Bu kaynağın da vahye dayalı olduğunu kabul etmediğimiz müddetçe elbette ki sorun çıkacaktır. Ali İmran suresinde yine bir ayeti celile var değerli kardeşlerim. Ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Hatırlayacağınız gibi ayeti celile Ali İmran suresinde 31. ayet. Yani burada değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi Allah'ı sevmenin ispatı olarak Resul'e ittibadan bahsediyor. Resul'e tabi olmaktan bahsediyor. Allah Resulü'nün yine bir hadisleri Allah'a yemin olsun ki diyor heva ve arzusu benim getirdiğime tabi olmadığı müddetçe sizden hiçbiriniz iman etmiş olamazsınız. Heva ve arzusu. Yani karşınıza bir şey çıktığı zaman hevanız arzunuza ters bir şey dahi olsa öyle mi? Ona ittiba etmeden hakkıyla iman etmiş olamazsınız diyor. Kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi göndermedik. Paşa keyifleri bilir tabiri caizse. Burada değerli kardeşlerim Resul'e itaatin Allah'a itaat olduğu sair karineleriyle anlaşılıyor ki yani Resul'ün kendisine değil, kendisinden kaynaklanan bir şeye itaatten dolayı değil, kendisinin aldığı içtihatları ki Resul zaten içtihat yapmaz. Resul hüküm koyar. Allah'tan aldığı hükmü koyar. Resul'e itaatın Allah'a itaat oluşunun anlamı Resul vahiy ile konuştuğu için. Resul vahye dayalı olarak konuştuğu için hatta vahye dayalı olarak yaptığı için. Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum diyor. Ayetin birisinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُحَا. O heva ve arzusundan konuşmaz, öyle mi? Burada konuşmalarından bahsediyor Necim suresinde. Ahkaf suresinde de 9. ayet olması lazım. Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. İttiba ediyorum, uyuyorum yani. O zaman Allah Resulü'nün yaptığı bir şey, hani fiilleri dedik ya, başta dedik ki fiilleri de dindir, sünnettir. Fiilleri, işte bu ayeti celile ve bununla eş anlamlı deliller çerçevesinde diyorlar ki onun fiilleri de dindir. Takip ettiği yoldandır. Çünkü ne diyor? Ben ancak bana vahyolunana tabi oluyorum. Resulullah'ın din adına tabi olduğu her şey vahye dayalıdır. Bu nafile olsun, farz ve vacip olsun değerli kardeşler. Vahye dayalı şeylerdir. O kendi heva ve arzusundan din adına bir şey konuşmadığı gibi, din adına ittiba ettiği, tabi olduğu şeyler de vahye dayalıdır kardeşler. Resul, elçi, yani elçi normalde bizim günlük hayatımızda bulduğu anlam şekliyle de elçi, bir başkasından alıp getiren, bir başkasının sözünü veya kendisine ne emanet edilmişse alıp götüren, kardeşimizin dediği gibi aracı, yani getirilenin aracısı, onun şahsıyla alakalı bir şey yoktur değerli kardeşlerim. Yine değerli arkadaşlar, Buhari ve Müslim hadistir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Biraz önceki ayetin biraz daha açılımı diyebiliriz. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana karşı gelip isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Devam ediyor, diyor ki benim emirime itaat eden bana itaat etmiştir. Emirime isyan eden de bana isyan etmiştir. Dolayısıyla Allah'a isyan etmiştir. Tabi emire isyan da Allah'a isyan dolayısıyla. Yani emre itaat, biliyorsunuz ki Allah'a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ulul emre itaat edin. Bak burada Allah bunu emrediyor. Elbette ki burada Allah'a itaat anlamı nedir? Kitabınadır. Resulüne itaat sünnetinedir. Peki sizden olan ulul emre itaat nedir? Onların yolu, zaten onların yolunda olmazsa ne emri olacak ki? Bırak emiri, bir çocuk dahi kitaptan sünnetten bir şey sunsa zaten itaat edersen alırsın. Bunun anlamını kaç sefer anlatmışımdır. İşte bura çok önemlidir. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan ulul emre de. Allah'a itaat kitabınadır kardeşler. Resulüne itaat sünnetinedir. Sizden olan ulul emre de. Bu da ne biliyor musunuz? Bu da emirlerin kitaba ve sünnete muhalif olmayan her sözüne. Emir bu kardeşim. Sana isyan ettirmediği müddetçe bugün toplanıyorsunuz. Sen bir ayet hadis bulamazsın salı günü derse toplanın diye. Odun toplayın hadisi şerifi bunun izahıdır. Zaten ayetin nuzul sebebi de budur. Ne yapıyor? Allah Resulü birini emir tayin ediyor. Bir seriye yolluyor bir yerlere. Emirinize itaat edin diyor. Yolda emiri kızdırıyorlar. Emir ne yaptı? Odun toplayın bakayım dedi. Odun topladılar. Ateş yakın dedi. Ateş yaktılar. Odun toplamak, ateş yakmak bu Kur'an'ın ve sünnetin bir emri değildir. Ama emirin, odun toplayın sözü kitaba sünnete isyan bir söz değildir. Topladılar. Emre itaat vardır. Çünkü zaten diyor bana itaat etmenizi emretmedi mi Allah Resulü? Evet, odun toplayın bakın. Topluyorlar. Ateş yakıyorlar. Atlayın bakayım bunun içerisine. Dediklerinde hemen akıllıları ne yapıyor? Ya biz zaten ateşten kurtulmak için Resul'e tabi olduk. Niye ateşe atlayalım ki? Bunun İslam'a muhalif olduğunu. Yani kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ve emsali bir sürü deliller hemen ne yaptılar? Emire karşı çıktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiklerinde bunu söylüyorlar. Atlasaydınız bir daha çıkamazdınız o ateşten diyor. Ve orada yine İslam'ın çok özlü kurallarından bir tanesi diyebiliriz. La ta'ata fi masiyetillahi inneme ta'atu fil ma'ruf. İtaat maruftadır. Allah'a isyan olan konularda itaat yoktur. Kim olursa olsun. Baban olsun, annen olsun. İsterse emir olsun. itaat maruftadır diyor. Onun içindir ki Allah'a itaat kitabınadır, Resulüne itaat sünnetinedir. Sizden olan ulul emre de itaat, bunun anlamı da kitaba ve sünnete muhalif olmadığı sürece emri dinleyeceksiniz. Emir el müminin. Geldiler, işte yol yapacağız. Yolu şuradan kesin. O da tabii istişare edeceği insanlar olur. Yolu şuradan kesin. Şuradan verin. Şöyle yapın, öyle yapın. Yani bunlara itaat edilecektir. Değerli arkadaşlarım, sünnet-i seniyenin inkar edilmesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine indirilen ikinci vahiy kısmının inkar edileceği asla unutulmamalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini de zikredeyim. Dersimiz bitsin inşallah. Allah Resulü az önce de ifade ettiğimiz gibi, biliyorsunuz vahye dayalı konuştuğundan dolayı, zikredeceğimiz hadis-i şerif de vahye dayalı olduğu gayet açık ve nettir. Diyor ki, yakında karnı tok bir şekilde koltuğuna yaslanmış ve biz bu kitapta neyi helal bulduysak onu helal kabul ederiz, neyi haram bulduysak onu haram kabul ederiz diyecek bir takım insanlar gelecektir. Unutmayınız ki ele inni utitul kitab ve mislehu ma'ahu, bana kitap ve bir de misli verildi. Dikkat edin, ehli eşek etlerini size haram kılıyorum. Bu ve emsali delillerle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahyedilen bu sünnet-i seniyedeki hadis-i şerifte de ne yapıyor? Hadis inkarcılarının ileride bu şekilde konuşacaklarını bizlere anlatıyor. Allah azze ve celle bizlere sünnet-i seniyeyi hakkıyla öğrenen, ona hakkıyla ittiba eden ve bu konudaki problemi olan insanlara da güzelce anlatabilen kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konu ile alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz kardeşler. İslam'da yeni bir sünnet açma, yeni bir çığır açma. Evet. İslam'da yeni bir çığır. Bunu, bu hadisi şerifi bid'at-ı haseneye bile delil getirmeye çalışıyorlar. Ama basiretli alimler diyorlar ki güzel okuyun. Kafa yorun. Fil İslam diyor. İslam'da iyi bir çığır. Bunu, yani hadisin kendi bünyesine bak diyor. Bununla beraber bu hadisin vurut sebebine de bir bak. Ayetlerin nuzul sebebi olduğu gibi hadislerin de vurut sebebi, yani söyleniliş sebebi vardır. Şimdi bu hadis-i şerifin vurut sebebine bir bakacağız. Ney? Allah Resulü bu sözü niye söylüyor? Bir takım fakir insanlar geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna, işte istiyorlar bir şeyler. Allah Resulü tabi onu uygun görüyor, bir şeyler verilmesini söylüyor, anlatıyor. Kimseden çıt yok. Allah Resulü'nün yüzü kızarıyor. Bunu gören sahabilerden bir tanesi hemen bir şey getirip ortaya koyuyor. Onu gören başka bir şey getiriyor. Onu gören başka derken bu insanlar için bayağı bir şey toplanıyor ve Allah Resulü'nün yüzü diyor bir güldü ki. Ve sonra da her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, açılan o çığırın sevabı kadar ona yazılacaktır. Orada infak olayı var zaten. Allah Resulü yani infak edin dedi. Bu İslam'da var. Ama bunu başlatan anlamında. Mesela derslerin işte gidiyor musun? Aleyküm selam. Derslerin kesildiği, insanların efendime söyleyeyim tembel davrandığı, uyuşuk davrandığı, işte efendime söyleyeyim üzerlerine ölü toprağı serpildiği bir anda birisi çıkar ya kardeşler ne yapıyorsunuz? Allah'tan korkun ya. Gelin bir ders ortamı başlatalım. Bak böyle imanımız zayıflıyor, öyle mi? Bu şekildeki bir teşvik neticesinde diyelim ki Yusuf veya Mehmet böyle bir şey ortaya attı ve ne yapıldı? Haftada bir ders başlandı. İşte hayırlı bir şey. Fil İslam, yani İslam'da hayırlı bir çığır açtın. Açtığın çığır İslam'daysa zaten o güzel. Güzel bir çığır diyor. Tamam mı? Unutulmuş bir şey olur. Onu gündeme getirsin. Budur. Ömer'in şeyi de budur. Hani bu ne güzel bidattır sözünü söylüyor ya orada. İşte biz ıstılahi anlamda diyoruz ki sizin zannettiğiniz gibi değildir Ömer'in o sözü. Ne güzel yeniden yan yana geldik anlamındadır. Yoksa yani bizim ıstılahi manada bidat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı dinde sonradan icat edilen şeyler, öyle mi? Bunun ıstılahi tarifi budur. Teravih namazına diyebilir miyiz biz bidat? Cemaatle kılınması da değildir. Çünkü Allah Resulü kılmıştır. Istilahi anlamlar bizim için çok önemlidir. Burayı anladın mı? İslam'da bir çığır. Evet.